som på vakt på en väg förutan ände. Vakar över allt som blivit sagt. Skådar över hav, land och vida stränder. Blickar över skepp som går i kvav. Som en skugga.